Dat is Blauwhilde. Zij vertelt ons tenslotte waar het ei uitgebroed moet worden. Op de top van een bijna uitgedoofde vulkaan die in zee staat, een eindje buiten de kust. De warmte van de zon en van de vulkaangrond kunnen het ei in 24 uur doen uitbroeden. Het is de enige plek op de wereld waar dat mogelijk is. Ah, je merkt wel, het avontuur begint er voor ons goed uit te zien. Niet voor de lastpostmeneertjes Snuf en Snuitje. Die hebben iedere keer weer pech. Snuf krijgt er genoeg van. In de warmte zit hij droevig neer en hij verwijt Slimme Snuitje van alles. Aan het prut, aan het palmenstrand zit ik eenzaam te verdrogen aan de waterkant. Wat ben ik prut, wat ben ik prut, wat ben ik begonnen? Want alles wat ik hier kan vangen, dat is zand op beide wangen en een laagje zonnebrand. Snuit zei, het worden gouden bergen voor jou en mij alleen. Ik zie alleen maar rotsen, gemaakt van koude steen. Snuit zei, de toekomst is rooskleurig, goudgeel en honingdauw. Ik zie alleen maar druppels en van de honger blauw. In de tropenzon wou ik dat ik naar mijn koude land teruglopen kon. Ik wil wel kruipen, want ik heb niks meer te verliezen als het zand tussen mijn kiezen en een laagje zonnebrand. Snuit zei, man, voor wel 100 jaren zitten we op fluweel. Maar ik zit hier op mijn blaren met een uitgedroogde keel. Snuit zei, straks zwem je in de weelde en baat in overvloed. Ik kan hier alleen maar baaien in eb en tegenspoed. Oh jij snuitenkop, ik geloof dat ik jou straks maar bij het vuilnis stop. Dat ik het niet doe, dat is dan alleen maar omdat het ook mijn schuld is, eigenwijze. Nooit had ik mee moeten reizen, oh wat deed ik dat toch. Niet zo verstandig. Ja, laat zij maar pech hebben. Ons gaat het goed. Pipo en Klukkluk klimmen met het ei in een boot en beginnen aan de tocht naar die gloeitopvulkaan. Op de zee in een boot met een appelflap, daar vind je de wereld een heerlijke hap. Op de zee in een boot, dat zal altijd zijn, matrozengeur en maneschijn. We zwalken en zwieren door golven en schuim. Een meeuw in de mast, maar een rat in de ruim. Op de zee, op de zee, op de zee. Maar, Hela, wat is dat? Snuf en Snuitje en de hele roversbende hebben ons toch ontdekt. Daar komen ze, in hun roversboot. Op de zee, in een boot, met een roversvlag, dan hebben de mensen pas stevig ontzag. Op de zee, met een snelle piratenboot, kanongebrul en degenstoot. Wij roven en plunderen van 9 tot 6. Een pistool in de hand. en een slok in de fles. Op de zee, op de zee, op de zee. Het loopt goed af. Het wordt donker. De overtocht kan de volgende dag pas plaatsvinden. En dat wordt de grote beslissende dag. Mamelou zingt ervan als ze die vroege ochtend wakker wordt aan het eenzame strand bij de oneindige zee. De dag is fris als een stuk fruit. Kom, pluk die dag, zet er je tanden in en hap je deel eruit. Oh nee, verslik je niet, proef iedere tel. Geniet ervan, want heus zo'n dag verstrijkt zo snel. En s'avonds, waar blijf je dan mee zitten? Pitten, pitten, pitten. Vandaag, deze dag, wordt alles beslist. Het verleden was gisteren, de toekomst is morgen. Maar vandaag, deze dag, kan niet worden gemist. Blank als een papier, kom vul dat blad, maak er een plaatje van, vol kleuren en plezier. Oh nee, geen knoeiboel nu, trek niet de lijn. Met zorg gemaakt kan één zo'n dag haast eeuwig zijn. En s'avonds, wat heb je nog voor zorgen? Morgen, morgen, morgen. Met frisse moed beginnen we aan de overtocht. Pipo en Klukkluk klimmen op een waterfiets en dat gaat, zoals u weet, erg fijn. Als je samen ooit van wal steekt voor een zeefietswatertocht, neem dan niets mee om te eten, er zit zat in het zilte vocht. Met een schep met vangje stokvis, palingharing uit een baai, alleen de haaien laat je zwemmen. Als je die ziet, roep je haai. Ferme jongens, stoere knapen, fietsen zo, het zee gaat uit. Geen gedrang meer, geen verkeer meer, vrije baan van noord tot zuid. Trap mee over zee, pingeling, pedelong op de zee, fiets joehee. Fiets gezellig met je vriendje naar een echte Zuidzeebaai. Het zijn wel een tijdje trappen, maar het zijn bijzonder fraai. Peddel vrolijk spettend samen langs de kokosnotenkust. Leg het aan en eet bananen, net zoveel als je maar lust. Ferme jongens, stoere knapen, fietsen zo, het zee gaat uit. Geen gedrang meer, geen verkeer meer, vrije baan van noord tot zuid. Trap mee over zee, pingeling, peddelong op de zee, fiets joegee. Iedere zeestad zijn veel ruimer dan de grootste plein aan land. Je kan eens zwieren zonder zorgen en nooit last van een lekke band. Soms passeer je op je vreewiel een geweldig luxe schip. Je zwaait netjes, maar je denkt toch op een zeefiets, dat is pas hip. Ferme jongen, stoere knapen, fietsen zo, het zee gaat uit. Geen gedrang meer, geen verkeer meer, vrije baan van noord tot zuid. Trap mee over zee, pingeling, pedelong op de zeefiets, joh, hey! achter ons is het een hele paniek. De rovers naderen met hun boot en proberen over ons heen te varen. Maar de zeevrouw Blauwhilde haalt een kunst uit die ze van Neptunus geleerd heeft. Ze maakt een echte draaikolk. Het roversschip draait als een tol. De zeerovers spoelen duizelig aan op het strand en worden door Blauwhilde en Mamalou uitgeteld. Dat is dat. Pipo en Klukluk bereiken veilig de Boeroeboeroe. Leggen het ei op de top. En, jawel, het klopt! 24 uur later barst het ei open en daar is hij. De geluksvogel. In 1 uur wordt het kale kuiken een grote, schitterende vogel met alle kleuren van de regenboog. Het is heel duidelijk. Zo'n vogel moet zijn eigenaar geluk brengen. Overal en altijd. Natuurlijk houdt Pipo die vogel niet voor zichzelf. Alle mensen moeten gelijke kansen hebben op geluk. Pipo laat de vogel wegvliegen. Nu kan hij altijd op een onverwacht ogenblik neerstrijken. Bij jou. Bij jou. Of bij jou. Bij ons allemaal. En Mamalou is het daar helemaal mee eens. Geluk is een vogel. Het zit in de lucht. Ver weg in de hoogte. En vlakbij als een zucht. Het geluk is een vogel. Het zweeft in het rond. Het is bij je. En je dacht net dat het niet meer bestond. Zoek het hier, zoek het daar, vergeet het maar. Roep het hier, vraag het daar, ach laat het maar. Je kunt het niet grijpen, dan knijp je het stuk. Geluk, geluk, geluk. Het geluk voor de een is een emmer patat. Voor een ander een boot of een prijs of een kat. De een wil ver reizen met koffers vol pret. De ander die zegt geluk, nou dus met een boek in mijn bed. Zoek het hier, zoek het daar, vergeet het maar. Roep het hier, vraag het daar, ach laat het maar. Je kunt het niet grijpen, dan knijp je het stuk. Geluk, geluk, geluk. Een vogel kiest altijd een plek die hem lijkt. Het geluk komt alleen maar bij wie opgewekt kijkt. Begin dus vrijblijvend met blij zijn en gauw. Misschien strijkt hij neer, die vogel, bij jou. Zoek het hier, zoek het daar, vergeet het maar. Roep het hier, vraag het daar, ach laat het maar. Je kunt het niet grijpen, dan knijp je het stuk. Geluk, geluk, geluk. Zeg, als je veel reist, kom je overal op de wereld allerlei dieren tegen. En dan kom je eigenlijk vanzelf op zo'n dierenspelliedje als Klukluk en ik maakte. Dat ging zo. Zeg, Klukluk, weet je wat het is met de dierenwereld? We moeten ze beter begrijpen. Ja, ja, jij bedoelt, ons moeten ons ook een beetje inspannen, hè? Juist, dat bedoel ik. Bijvoorbeeld zo. Beest is hip voor een kip, doe spontaan met een haan. Wees eens fijn voor een zwijn, lach eens echt met een specht. Wees een zus voor een mus, doe enorm voor een worm. Speel klavier met een stier, heus dat doet je veel plezier. Leer je mededieren kennen, nieuwe vriendschap doet steeds deur. Draag oprecht als je te wenden, brengt je dankbaarheid en vreugde. Wees eens mooi voor een vlooi. Loop eens mee met een ree. Wees eens vrij voor een haai. Maak een lol met een schol. Graaf een kuil voor een uil. Val erin met een spin. Zoek verkeer met een mier. Heus, dat doet je veel plezier. Leer je mededieren kennen. Nieuwe vriendschap doet steeds deur. Draag tot recht als het te wenden. Breng je dankbaarheid en vreugd. Zullen we nu eens regel voor regel? Die jij. Pak een taart. Voor een paard. Speculaas. Voor een haas. Eet patat. Met een kat. Of een beer. Met een beer. Speel eens bal. Met een kwal. Vloot je baai. Met een kraai. Doe eens zot. Met een sprot. Heus, dat brengt je veel genot. Ah, ja, Pivo. We hebben het, hoor. Nu zullen we eens een keertje doen andersom. Oké. Dan zullen mij opgeven, ja? En dan moet jij antwoord geven, hè? Nou, mij weet het hele moeilijk, hoor. Opgelet. Spiel eens golf. Met een wolf. Doe een dans. Met een gans. Hand in hand. Olifant. Wang aan wang. Met een slang. Kiekeboe. Met een koe. Wip eens aan. Bij een zwaan. Aan de zwier. Met een pier. Heus, dat brengt je veel plezier. Leer je mededieren kennen. Nieuwe vriendschap doet steeds deur. Draag tot recht als het te wenden. Brengt je dankbaarheid en vreugd. Hé, hé. Nou, maar zij wel meteen even van de ademloze, zeg. Reizen is geweldig. We kunnen er eindeloos over zingen, Mameloe en ik. Reizen, reizen, bergje op en bergje af. Zijn er nog zielepieten die niet van het leven genieten? Hun leven is haast voorbij, want kijk, daar komen wij. Niet vlug, maar toch wel gauw, een clowntje en zijn vrouw. Oh, hoe heerlijk is het zwerversbestaan. Ja, altijd maar weer verder gaan. Iedereen wil ik ontmoeten. En vecht u wel even uw voeten. Komt ons alle leuk verrassen. Piepers, jassen, vaten wassen. Kopje duikelen, dat is fijn. Maar niet aan het raamgordijn. Ik ben van de dak gedoken. 7 kopjes zijn gebroken. Komisch ben ik omgevallen. Midden in de soep met ballen. Malle Pipo, wanneer hou je hem op? Nooit, Mameloe, want... Mameloe, wat ik ook doe, ik kan het niet laten. Op het land of langs de kust, nergens heeft een clowntje rust. Zijn we net weer uit de zorgen, dan draai ik me om en ik brom. Wat doen we nou morgen?